أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولًا وَنَبِيًّا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekran başında bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. Yine böyle hayırlı bir akşamda bizleri Kur'an'dan azıklanabilmek adına bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine Kur'an'ın ayetlerinden istifade edebilmek adına enerji sarf eden, gayret sarf eden, uzaktan yakından sohbetimize iştirak eden kardeşlerimizden de Allah Azza ve Celle razı ve memnun olsun. Allah ecrinizi cennetle mükafatlandırsın dostlar. Kardeşlerim, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 257. ayeti celileyi tayyibesinde kaldık. Ki 256. ayeti kerimede şunlardan bahsetmiştik, hatırlayınız. La ikrahe fiddin ayetiydi. O hepinizin bildiği, malum olan bir ayeti kerime. Ki özellikle üzerinde فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ ayetinin üzerinde ve o ibarenin altını ısrarla çizmiştik. Çünkü tevhidi bir duruş ancak la ile başlar demiştik. Ve Allah Azze ve Celle bizden Allah Azze ve Celle'ye isyana davet eden her şeye karşı inkar etmeyi ve kıyam etmeyi öğretmişti geçtiğimiz ayet-i kerimede. Önemli bir ayet-i kerime. Şüphesiz bütün ayetler öyle. Ama hakikaten geçtiğimiz ayetten çoklarca istifade ettik diye düşünüyorum. Dediğim gibi tağutu konuşmuştuk ki tağut Allah Azza ve Celle'ye isyana davet eden her şey demekti. Böyle tarifledik. Allah Azza ve Celle'nin çizmiş olduğu hudutların dışına davet eden her şey tuğyandır dedik. Ve kim ki buna sizi davet ederse kıyam edin, ortaya bir kamet koyun ve la deyin demiştik. Geçtiğimiz haftayda böyle Sümeyye annemizi de örnek ve misafir ağırlayarak dersimizi, sohbetimizi bitirmiştik dostlar. Bugün inşallahü rahman kaldığımız ayeti kerime 257. ayeti kerimedir. Yine bildiğiniz bir ayeti kerime, ben tilavet edeceğim, ardından mealini vereceğiz. Ve ondan sonra da üzerinde konuşacağız dostlar. Şöyle buyuruyor azim olan Allah, Bakara suresi 257. ayet-i kerimede. Estağfirullah. Allahu veliyyullezine amenu yukhricuhum minel zulmati ilen nur. Vellezine keferu evliyauhumu tağut. Yukhricunahum minel nuri ilel zulmat. Ulaike ashabun nar. Hum fiha halidun. Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların dostları da tağuttur. Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar. Şimdi ayeti kerime dostlar, mealde de şahit olduğunuz ve duyduğunuz üzere Allah Azza ve Celle'nin hidayetine tabi olanlar, Allah Azza ve Celle onları tabi oldukları şeyle karanlıklardan aydınlığa çıkaracağını vaat ediyor. Çıkarmış mıdır da zamanında? Çıkarmıştır. Bunun bilaksi, yani tam aksinde ise, eğer ki tağutu dost edinirsek, tağutu sarılır ve tağuta tabi olursak, tam aksine bizi sahip olduğumuz aydınlıktan alıp bize ne yapacaktır? Karanlığa mahkum edecektir. Ayet bundan bahsediyor. Biz de bu akşam bunun üzerinde inşallah ziyadesiyle azıklanacağız Allah'ın izniyle. Bakınız Subhanahu ve Teala ne diyor? Allah Azza ve Celle'yi dost mu belledin? Allah Azza ve Celle'yi dost bellemenin Türkçesi nedir dostlar? Allah Azza ve Celle'ye tabi olmaktır. Eğer ki sen Allah Azza ve Celle'ye tabi oldusan, Allah Azza ve Celle de sana sahip çıkacaktır. Böyle bir işin neticesinde de kişiyi karanlıklardan, zulümatlardan alacak, aydınlığa gark edecektir. Aksi durumda ise ne olacaktır? Eğer ki sen Allah Azza ve Celle'ye isyana davet eden şeye, tuğyana, tağuta tabi olduysan, o da seni aydınlıklardan alacak, zulümata, karanlıklara mahkum edecektir. Bu ayetin izahı bu. Ve üzerine konuşacağız. Kısa bir formül vereyim mi dostlar inşallah? Allah Azza ve Celle'nin getirdiği hidayet rehberine tabi olmak eşittir aydınlık. Allah Azza ve Celle'nin haram kıldığı, tuğyan addettiği, tağut dediği, Allah Azza ve Celle'ye isyana davet eden şeye tabi olmak eşittir zulümet. Biz bugün bunu konuşacağız. Nereden başlayalım dostlar? Bence cahiliyeden başlayalım. Olmaz mı? Oraya bir yolculuk yapalım inşallah. Rahman. Şimdi cahiliyeyi desem ki şu sağdan başlayıp, kardeşim bana cahiliyeyi bir anlat, bana o tabloyu bir resmet desem, herkes üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söyler. Doğru mu? Doğru. Şimdi aslında isterseniz cahiliyeyi Allah Azza ve Celle anlatsın. Sözü ona verelim, Subhaneh ve Teala anlatsın. Bakınız ne diyor Allah Azza ve Celle Ali İmran suresinde dostlar, Subhanallah. Diyor ki, Estağuzu billah. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ. Subhanallah. Diyor ki Allah Azza ve Celle, Allah diyor size lütufta bulundu diyor. Allahu Akbar. Allah lütufkardır. Âmennâ ve saddaknâ. Size diyor içinizden bir peygamber göndererek Allah lütufta bulunmuştur. Size Kur'an'ı öğretmiştir. Size Kur'an'ı hakimi okumuştur. Size hikmeti öğretmiştir. Ve sizi almıştır karanlıklardan aydınlığa çıkartmıştır. Ne diyor bakınız Allah Subhanahu ve Teala? Ve in kânû. Siz diyor öncesinde, siz diyor öncesinde dalalette idiniz. Sapkın idiniz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Karanlıklarda boğuluyordunuz. Yol iz bilmeyen, yolunu arayan bir adam misali idiniz diyor Allah. Lafî dalâlin mubîn. Sapkındınız. Ne yapacağınızı bilmez halde idiniz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Cahiliyeyi ve o dönem daha iman etmemiş, İslam ve hidayet rehberi gelmezden önceki ortamı Allah böyle tasvir ediyor bize. Bizim ayetimizde aslında bir manada ışık tutuyor dostlar, değil mi? Zulümet. Allah Azza ve Celle karanlıklar içerisinde idiniz diyor. Yolunuzu şaşırmış, nereye gideceğinizi bilmez halde idiniz. Aydınlığı arıyor idiniz ama yok. Ta ki Allah lütufta bulundu, sizin aranızdan bir peygamber gönderdi. Ve yuallimuhumul kitab. Kitabı ve hikmeti öğretti diyor. Dolayısıyla İslam bu manada kendisine asansör misali binildiği takdirde karanlıklardan alacaktır, aydınlığa götürecektir tabi olanı. Dolayısıyla ben müsaade ederseniz sahabelerden almak istiyorum meseleyi. Cahiliye dedik, doğru mu? Evet. Nasıl bir cahiliye? Vallahi herkes şurada isterse 3-5 şeyler bu konuyla alakalı söyleyebilir, doğru mu? Tefecilik mi? Tefecilik. Zina mı? Evet. Fuhşiyat mı? Evet. Ne bileyim, sömürgecilik mi? Evet. Aklınıza gayri insani ve ahlaki ne gelirse var mı? Var. Bir soru sorabilir miyim dostlar? Bunun cevabını hep birlikte verelim, istirham ediyorum. Peki, لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Siz dalalette idiniz dediği o kimseler, nasıl oldu da aradan geçen birkaç sene içerisinde Allah Azza ve Celle onlar hakkında radıyallahu anhum ve radu anh dedi? He? Biz şu anda hala nasıl oluyor da o insanlardan için asr-ı saadet diyoruz? Allah aşkına söyler misiniz? لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Sapkın idiniz diyor Allah. Yol iz bilmez halde idiniz diyor Allah. Arıyordunuz, aydınlığa çıkmak istiyordunuz diyor Allah. Öyle bir insanlar, topluluk aradan geçen yıllar içerisinde asr-ı saadet diye adından bahsediyor. Bahsettiriyor. Ve Allah Azze ve Celle onlar için ayet indiriyor. Radiyallahu anhum ve radu anh diyor onlardan için Allah. Şimdi sorumu sorayım mı müsaade ederseniz? Nasıl? Ne ile dostlar? İslam. Kendilerine gelen İslam hidayetine tabi oldukları için. Vallahi ona tutundular. Ve Allah Azza ve Celle vaadini yerine getirdi. Allah Azza ve Celle onları zulümattan nura çıkardı. Ama tağuta tabi olmaya devam edenler ise aydınlık fırsatını kaçırdılar ve zulümata gark oldular. Bu ayet bize bunu öğretecek. İslam varsa aydınlık var. İslam yoksa zulümat var. Bana diyebilirsiniz ki çok kolay bir şekilde, hocam İslam bugün var ama bugün hala karanlık. Ben de şu teşbihi yaparım müsaade ederseniz. Sizin elinizde varsayın bir el feneri var. El fenerinin elinizde olması aydınlatmaya kafi mi? Hayır değil mi? Ne yapmak lazım? Yakmak lazım. İslam'ın bugün teorik olarak kitaplarda hapsedilmiş olması bizi zulümatlardan aydınlığa çıkarmaya kafi değildir. Çünkü İslam tatbik edilsin diye inzal olmuştur. Eğer ki sen el fenerini yakmadığın müddetçe el feneri senin önünü aydınlatmayacaktır. Ta ki yakana kadar. Sen de bugün İslam'ı kitaplara hapseder ve hayatının merkezine almazsan vallahi İslam bugün aydınlık değil, bu manada zulümat olacaktır. Çünkü hayatta etkinliği söz konusu değildir. Ama ben bir yerden müsaade ederseniz devam etmek istiyorum dostlar. Nereden? Dün dedik ya, cahiliyeye götürmüştüm sizi ilk önce. Cahiliyede neler yoktu ki? Bu ayetin bize fayda sağlayabilmesi için günümüz ve dünle cahiliye ile bir mukayese yapacağız. Şimdi ben size sorsam, desem ki bugün şu yaşadığımız toplum, yaşadığımız nefes alıp verdiğimiz şu atmosfer Allah'ın razı olduğu bir atmosfer midir? Kardeşler, hayır. Cahiliye midir? Vallahi cahiliyedir. Nereden vardınız bu kanaate? Muhterem Hazirun, dostlar, bugünümüzün cahiliye olduğunu, bugünümüzden Allah Azza ve Celle'nin razı olmadığını bu kanaate nereden vardınız? Mukayese yapalım mı? İslam gelmeden önce Allah Azza ve Celle rahmet peygamberini ve dinini göndermezden evvel o toplumda ne vardı? Tefecilik var mıydı? Vallahi var. Bugün çağdaş, teknolojik, hep herkesin cebinde 10'ar tane tefe kartı var. Yok mu? Var. Soygunculuk daha alası var, hem de teknolojik. O gün yol kesiyorken bugün batılı kafirler Müslümanların beldelerini işgal ediyor. Elimizde ne var ne yok almıyor mu? Zulümat mı? Vallahi zulümat. Örnekleri daha da somutlaştıralım mı dostlar? Çünkü mukayeseyi yaparsak ayet bize azık verecek. Ama mukayeseyi yapacağız. Bakınız, bir örnek vereyim ben size kıymetli dostlar. Allah Azza ve Celle ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ Ne demek? Yaşam veya rızık endişesinden ötürü çocuklarınızı öldürmeyiniz. Bu ayet kime indi? Cahiliyede çocuklarını diri diri toprağa gömenlere indi. Ekonomik problem ve sıkıntıları dert edindiğinden dolayı çocuk bana artık yüktür deyip çocuğunu diri diri gömenlerden bahsediyor bu ayeti kerime. Mutabık mıyız? Allah Azza ve Celle 1400 yıl önce cahiliyede böyle bir gelen geçer bir kaide var. Çocuklar rızık endişesinden, geçim endişesinden dolayı gömülüyor. Allah diyor ki Azza ve Celle çocuklarınızı rızık endişesinden dolayı gömmeyin. Öldürmeyin diyor Allah. Peki bugün var mı böyle bir şey? Var mı? Nasıl? Ben söyleyeyim hemen. Eyvallah. Allah sizlerden razı olsun. Aynen öyle. Bugün de ekonomik ve geçim sıkıntısını, böyle bir problemi kendisine mal eden insanlar, Allah Azza ve Celle'nin nasip ettiği ve rahmine yerleştirdiği o cenini bugün diri diri öldürenler var mı? Vallahi var. Ben size daha da acayibini söyleyeyim mi? 1981 yılında, bakınız 1981 yılında 450 bin kürtaj vakası var. Daha doğrusu bunun neredeyse 350 bini sağlık problemi olmaksızın sadece ekonomik sıkıntıdan dolayı çocuğu aldırmak istiyor olması. Allahu Ekber. Dün çocuklarını öldürüyorlar mıydı? Evet. Bugün? Vallahi hala öldürüyorlar. Daha da ilginç olanını söyleyeyim mi? Hani ben size demiştim ya, bir formül vermiştim. Eğer ki İslam bugün hayatımızın merkezinde olur, hayatımıza dair problemleri çözerse zulümatlar aydınlık olacaktır dedim ya. Vallahi 100 seneye yakındır İslam bizim hayatımızın merkezinde olmadığı için biz zulümatlara döndük. Yoksa öyle değildi tarihte. İslam ne zaman ki bizim hayatımızın merkezinden, ki onun tatbiki olan hilafet ilga edildi, vallahi aydınlıklar zulümat oldu. Bakınız 1983 yılında Nüfus Planlama Müdürlüğü ve bununla alakalı bakanlık 1983 yılında rahim tahliyesi diye bir kanun çıkardı. Ve o gün çıkarılan kanundan bugüne kadar halen kürtaj Türkiye'de yasak değil. Birisi bana Allah aşkına çıksın desin ki hocam bugünle dün aynı değil. Vallahi aynı. O gün çocuklarını rızık ve geçim endişesinden gömüyorlardı. Bugün de aynısı. Bana farkı söyler misiniz Allah aşkına? Dün çocuklarını diri diri toprağa gömen babalar vardı. Bugün ise 12 yaşında öp öz evladına tecavüz eden babalar var. Dün diri diri toprağa çocuğunu gömen babalar varken bugün kendi elleriyle çocuğunun fahişe olmasını isteyen ve onun üzerinden geçim sağlayan babalar var. Yok mu? Var vallahi. Ötesini söyleyeyim mi? Tağut dedik değil mi? Tağuta tabi olanların müstahak olduğu tek şey zulümattır dedik. Vallahi bugün eğer bizim hayatımıza tağut ve tuğyan hakimse bunlar normal. Çünkü Allah yönetmiyor. Çünkü sözü geçen Allah değil. Ötesini söyleyeyim mi? Bu konuyu araştırırken vallahi haya ediyorum. Affınıza sığınıyorum ama dün cahiliyede çocuğunu diri diri toprağa gömen babadan bugün çocuğuna tecavüz edip de 7 tane çocuk sahibi olan adamın ne farkı var? Avrupa'da görmüşsünüzdür 7 tane çocuk sahibi olmuş öp öz kızından. 12 sene içlerinde kaldım. Farksız mı? Vallahi öyle. Zulümat mı? Zulümat. Niye? O gün de zulümattı. Onlar için dedi ki Allah, sapkınlık içerisinde idiler. Ama Allahu Azze ve Celle onlara radıyallahu anhum ve radu anh diye ayet indirdi. Ne oldu da Allah Azze ve Celle onlardan dünyadayken razı ve memnun oldu? Hidayete tabi oldular. Eğer sen hidayeti, insanların problemlerini çözen İslam'ı hayatın merkezinden alırsan, aydınlıkların zulümat olması kadar doğal bir şey olmaz. Nitekim öyle de oldu mu? Oldu. 100 senedir karanlıkların içerisinde boğulmaya mahkumuz. Vallahi öyle. Peki, değişen hiçbir şey yok, doğru mu? İslam hayatımızın merkezinden gittiği zaman, onu tatbik eden mekanizma olan hilafet ilga olduktan bu yana cahiliyeden, cahiliye devrinden ne farkı var? Yaşadığımız, nefes alıp verdiğimiz şu atmosferin cahiliye atmosferinden ne farkı var Allah aşkına? Bana söyler misiniz, evladı güzüğününüzü gönül rahatlığıyla sokaklarda oynamaya salabiliyor musunuz? Çünkü korkuyorsunuz ki arkadaşı eşcinseller olur. Çünkü sokakta eşcinseller aynı yerde aynı atmosferi sizinle nefes alıp veriyor. Vallahi zulümattır. Değişen hiçbir şey yok. Dün neyse İslam hayatın merkezinde olmadığı müddetçe, hayatımızdaki problemleri çözen kaynak olmadığı müddetçe değişen de bir şey olmayacaktır. İmamın bir tanesi köyde imamlık yaparken köyü de sevmiş. Demiş ki ben yıllarca bu köyde kalırım. Yıllarca köyde kalırım, köyü de sevmiş. Eş, dost edinmiş. İmam ya. Bir gün cemaata namaz kıldırırken, tabi insani bir durum ve gayri ihtiyari bir durum, namazda cemaate namaz kıldırırken abdestini bozmuş. Tabi gayri insan, şey dedik ya, insani ve gayri ihtiyari yani. Ama bu kolay bir şey değil. İmamlık yaparken cemaat arkanızda siz abdestinizi bozuyorsunuz. Tabi imam çok mahcup olmuş hoca. Ya demiş ki cemaat, hocam bundan daha normal ne var? Biz insanız. Olur, abdestimizi tutamayabiliriz, abdestimiz bozulmuştur. Bunların hepsi insani yani. Sen gayri ihtiyari oldu bu durum. Deseler de hocayı ikna edememişler. Hoca mahcubiyetinden demiş ki nasıl olur da namazda böyle bir şey olur? Artık insanların yüzüne bakmaya da haya etmiş. Hoca köyü terk etmiş. Demiş ki nasip değilmiş. Valizini almış, köyü terk etmiş. Aradan 15-20 yıl geçmiş takriben. Köyü seviyor. O köye de yerleşmek istiyor. Ama hala aklında o acı olay var. Her ne kadar insani olsa da insan mahcup olur tabii. Namaz kıldırırken abdestini bozmuş en nihayetinde. Ve en nihayetinde 15-20 sene sonra demiş ki ben o köye gideyim, yerleşeyim. Aradan 15-20 yıl geçti ya. Ne beni tanıyan vardır, ne de olayı hatırlayan vardır. Köye de yerleşirim. Üzerinden çok yıllar geçti, neler değişti Allah bilir demiş. Köye doğru yol revan almış. Köye yaklaşmış, köyün yakınında girişinde bir çay artık veya akarsu diyelim. Orada bacılar, köyün bayanları çamaşır yıkıyormuş. Tamam. İki bayanın konuşmasına şahit olmuş o köprüden geçerken bizim hoca. Demiş ki Fatma bacı demiş ya, senin oğlanı gördüm geçen de, bayağı büyüdü maşallah demiş ya, delikanlı olmuş. Ya hiç sorma Hatice bacı demiş, hakikaten de yıllar çok çabuk gelip geçiyor demiş ya. Dün neydi, bugün kocaman oğlu verdi demiş ya, genç böyle delikanlı oğlu verdi falan. Ondan sonra sohbeti biraz ilerletmişler. Fatma bacıya tekrar sormuş ya demiş, Fatma bacı demiş ya, senin oğlan hakikaten büyüdü de senin oğlan kaç yılında doğduydu demiş ya, ne zaman dünyaya geldi? Vallahi demiş Hatice bacı, ben demiş doğumu moğumu bilmem. Şunu bilirim demiş. Hatırlar mısın, bir imam vardı. Camide cemaate namaz kıldırırken abdest bozduydu. O sene doğdu demiş. Hoca bunu duyunca kendi kendisine demiş ki hoca, bu köyde ne değişen var ne de seni unutan. Demiş sen geri dön. değişen hiçbir şey olmamış o köyde. Ve bugün biz İslam'ın hayatımızın merkezinden alındığı vakit değişen bir şeylerin olmadığını idrak ediyoruz. Ve biz o günleri belki bizatihi yaşamadık ama Allah bize haber verdiği için yakinen iman ediyoruz. Biz o günleri unutmayacağız da. Biz biliyoruz ki karanlıklar aydınlığa ancak ve ancak İslam'la dönüşecektir. Doğru mu dostlar? Amin. Vallahi dün ile bugün arasında hiçbir fark yok. Değişen hiçbir şey yok. Bakınız. İslam olmadan da değişmeyecektir. Bu azığınız olsun, oldu mu muhterem Hazirun? Bu gece Abdullah kardeşinizin size öğretisi olsun. Eğer ki zulümatlar aydınlığa dönsün istiyorsak bunun reçetesi şu. İslam hayatımıza hakim olacak. İnşallah. Allah bize görmeyi nasip etsin. Bakınız. İslam'a tabi olmadığımız müddetçe bize doğruyu eğriyi, hakkı batılı gösteren hidayet reçetesine tabi olmadığımız müddetçe karanlıklar karanlık olarak kalmaya devam edecektir. Bunu kim anlatsın biliyor musunuz? Kimi ağırlayalım? Ömer radıyallahu anh. Medine'de ashabla oturuyorlar. Vallahi muhteşem bir öğreti. Allah bize ibret almayı nasip etsin. Muhteşem. Ashabla oturuyor Ömer radıyallahu anh. Konuşuyor, kardeşlerine nasihat ediyor Ömer radıyallahu anh. Diyor ki, kardeşlerim, vallahi biz diyor öyle bir karanlık dönemden geliyoruz ki, size diyor biraz anlatayım mı? Tabi oradaki gençler merak ediyor, bilmeyenler. Çok sonraları iman etmişler merakla. Ömer radıyallahu anh'ın anlatmasını istiyor. Diyor ki buyur söz sizde. O karanlık dönemde ne anlatacaksın bize? Ya emiral müminin. Diyor ki biz öyle bir karanlık ve sapkınlığın içerisinde idik ki çocuklarımızı dayılarına götürüyoruz diye gider gömer gelirdik. Adına da dayı gezmesi derdik diyor. Vallahi Allah Azze ve Celle'ye ne kadar hamd etsek az. Rahmet peygamberini göndermeseydi bugün çocuklarımızı gömüyor olacaktık ya. Subhanallah. Devam ediyor Ömer radıyallahu anh. Diyor ki sonra da diyor helvadan putlar yapardık. Tapar tapar tapar acıkınca bir de oturur yerdik. O dönemin adı diyor zulümat. Ömer diyor radıyallahu anh. Sonra delikanlının bir tanesi sahabenin ismini vermiyor rivayet. Sözü alıyor diyor ki ya emir el müminin. Çünkü sahabe burayı anlamakta güçlük çekiyor. Bu sözü sahibi kim? Ömer radıyallahu anh. Ömer kim? Adalet. Ömer kim? Hak. Ömer kim? Batıla kıyam eden. Ömer kim? Faruk. Hak ile batılı ayıran. Bir sahabenin Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan böyle bir şeyi duyuyor olması çok acayibine gitmiş. Diyor ki nasıl olur? Çünkü o Ömer ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor Ömer'den için? İnnallâhe ce'alel hakka alâ lisâni Ömer ve kalbihi. Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Müslim'de geçiyor sahih bir hadis. Diyor ki Allah hakkı Ömer'in lisanına koydu ve kalbine yerleştirdi. Ömer bu ya. Sahabe bunu anlamakta güçlük çekiyor. Nasıl olur da diyor böyle birisi, Resulullah'ın tarif ettiği birisi böyle bir şeyleri yapmış olabilir ya. Söz alıyor. Diyor ki ya emir el müminin, siz diyor cahiliyede bu işleri yaparken diyor aklınız neredeydi? Ömer'e soruyor. Radıyallahu anh. Diyor ki aklınız neredeydi çocuğunuzu diri diri gömerken? Helvadan put yapıp da yerken diyor ya emir el müminin aklınız neredeydi? Cevaba bakın. Kardeşiniz Abdullah'ın bu geceki armağanı olsun. Oldu mu inşallah? Diyor ki ya buneyye ey evlatçığım diyor. Ey yavrucağızım. Diyor ki kâne indenâ aklun velâkin lem yekun indenâ hidâye. Diyor ki ey evlat. Bizde diyor akıl var olmaya vardı da bize doğruyu gösterecek hidayet yoktu. Hidayet yoksa, İslam yoksa, Risalet yoksa zulümat var. Bunu en iyi kim anlattı? Ömer radıyallahu anh. Vardı diyor aklımız vardı. Lakin lem yekun indene hidaye. Bize doğruyu gösterecek, rehber olacak, hakkı batıldan ayırt edecek, tabi olduğumuz zaman bizi karanlıklardan aydınlığa biiznillah çıkaracak rehberimiz yoktu ki Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam'la bize bunu nasip etti. Sonsuz defa hamdü senalar olsun. Evet. Peki ben size o zaman bir şey sorayım dostlar. Bugün insanlık karanlıkta mı? Eyvallah. Aydınlığa muhtaç mı? Eyvallah. Bize düşen ne? Birer meşale olmak. Vallahi bu insanlığın ve özelde de Müslümanların bize ihtiyacı var. Peygamber vari kıyam edip zulümatları aydınlığa çıkaracak olan İslam'ın hayatın merkezinde olmasını sağlayacak hilafetin ikamesi ve tesisi için meşale olacak yiğitlere ihtiyaç var bugün. Yok mu? Var vallahi. Ve düşünün sizin taşıdığınız meşaleyle biiznillahi teala bütün insanlık zulümatlardan nura çıkacaktır. Hayır olarak yetmez mi? Güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlı değil mi? Vallahi öyle. Nefsime nasihatim olsun sonra size dostlar. Bunu kendinize dert edin, oldu mu? İnsanlığı ve özelde Müslümanları zulümatlardan nura çıkaracak İslam'ın hayat bulması için gecenizi gündüzünüze katın. Dert edinin kendinize bu meseleyi. Uykularınız kaçsın, oldu mu? Uyumayı unuttum ben ya. Niye diye soran olduğu zaman şöyle deyin. Vakarla deyin ki ben insanlığı zulümatlardan nura çıkaracak İslam'ın hayata hakim olması için meşalelik yapıyorum deyin. Deyin ki Allah sizden razı olsun. Diyelim ki Allah bizden razı olsun. Vallahi bu meseleyi dert edinmeyi bize Resulullah öğretti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün dedim ya ayetin azığı mahiyetinde zulümatlardan nura çıkacağız. Neyle? Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği risaletle, risalet davasıyla, İslam'la. Ama bu hayata egemen olmadığı müddetçe, o feneri yakmadığımız müddetçe karanlıklar karanlık olmaya devam edecektir. Peki bunu dert edinirsek, Allah bize yardım ederse, karanlıklar sizin elinizle aydınlık olacak biiznillah. Hayrını, ecrini, hasenatını artık siz düşünün. Ama dert edineceğiz, oldu mu? Bu ayetin azığı bu olacak inşallah. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam bize bu meseleyi dert edinmeyi öğretiyor. Subhanallah. Resulullah aleyhissalatü vesselam savaşa, cihada, sefere gittiği vakit eğer ki salimen ganimen döndüğünde ilk önce mescide gider, şükür namazı kılar, ailesinin yanına girer hemen hücre-i saadetine, selam verir, mukabelede bulunur, sonra da kızı Fatıma'yı ziyarete giderdi. Hep böyle yapıyordu Resulullah aleyhissalatü vesselam. Dertlenmeyi anlatacağım ya size ve bize azık olsun oğlum inşallah. Meşale olmayı öğretsin yani. Yine böyle yapıyor ve Resulullah aleyhissalatü vesselam kızı Fatıma annemizin kapısını çalıyor. Ve kızı Fatıma kapıyı açınca Resulullah aleyhissalatü vesselam görür görmez hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Subhanallah. Böyle gözyaşları sel oluyor Fatıma validemizin. Hıçkıra hıçkıra Resulullah aleyhissalatü vesselam kucaklıyor ve ağlıyor. Diyor ki Fatıma ne oldu kızım, niye ağlıyorsun? Diyor ki babacığım, diyor ki Allah aşkına şu yüzüne bir bak diyor ya. Yara, bere, solgun içerisinde diyor yüzün. Üstün, başın giyilecek hali kalmamış. Yara bere içerisinde. Berelenmiş üstün başın, hele yüzün. Böyle hakikaten soluk, yara, bere. Bir sıkıntı içerisindesin baba, seni böyle görünce dayanamadım, ağladım. Sen Allah'ın Resulüsün. Sen bir peygambersin. Seni böyle görünce diyor, vallahi onun için ağladım babacığım deyince. Başını kaldırıyor Fatıma validemizin. İlk önce Fatıma validemize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sarılıyor. Diyor ki, ey kızcağızım, Fatıma'm beni iyi dinle. Allah Azza ve Celle senin babanı öyle bir risalet davasıyla görevlendirdi ki yeryüzünde çamurdan yapılmış bir ev kalmayana kadar, kıldan örülmüş bir çadır kalmayana kadar, ta ki Allah'ın inayetiyle taşıdığın davet onlara ulaşıp onları izzetlene kadar Allah beni bununla görevlendirdi. Senin babayın sırtında büyük bir yük var Fatıma'm. Büyük bir yükün altındayım ben. Bilesin ki çamurdan o evler risaletle izzetlenecek Fatıma'm. Kıldan yapılmış o otak var ya, çadır, biiznillah risaletle izzetlenecek Fatıma'm. Bilesin ki gündüze nasıl gece ulaştı, bizim risaletimiz o evlere ulaşacak biiznillah. Ama ne yapalım, Allah bana böyle bir yükü yükledi. Üzülme Fatıma. Allahu Ekber. Kimden bahsediyoruz? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Dert edinmiş kendisine ya. Üstü başı perişan içerisinde. Niye? Vallahi o kıldan örülmüş çadırlara risalet gitsin de karanlıklar izzete dönüşsün diye. Örnek almamız duasıyla Rabbim bize nasip etsin. Gecemizi gündüzümüze katıp da meşale olmayı Allah bize nasip etsin. Şimdi dostlar, 258. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Mealen okuyorum inşallah. Ondan sonra da üzerinde biraz konuşacağız. Estağfirullah. Allah kendisine mülk, hükümdarlık ve zenginlik verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya giren Nemrut'u görmedin mi? İşte o zaman İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir demişti. O da hayat veren ve öldüren benim demişti. Aynısını ben de yaparım. İbrahim, Allah Azze ve Celle güneşi doğudan getirmektedir. Haydi sen de onu batıdan getir o zaman dedi. Bunun üzerine kafir apışıp kaldı. Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez. Bu bildiğimiz üzere malum bir kıssa, malum bir ayet, İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'la olan münakaşası ve onunla Allah Azza ve Celle'nin varlığıyla alakalı tartışması. Ben detaya girmek istemiyorum. Ben neyi konuşmak istiyorum sizlerle? Bu ayet bize hangi yönüyle azık olsun biliyor musunuz dostlar? Biz bugün peygamber vari mücadeleyi bu ayetin üzerinden öğreniyoruz. Ne dedim? Tekrar ediyorum inşallah. Peygamber vari mücadele etmeyi biz bu ayetten öğreniyoruz. Peki İbrahim peygamber özelde ve diğer peygamberler neyin mücadelesini verdi dostlar? Söyleyeyim mi? Beşeri kula kul olmaktan kurtarıp Allah Azza ve Celle'ye kul yapma davasıyla görevlendirildiler. Doğru mu kardeşler? Bütün peygamberlerin ve tevhid mücadelesini temelinde bu yatıyor mu? Evet. Bir beşer çıkıyor Nemrut gibi, diyor ki ene, senin Rabbin ne yapıyorsa ben de aynısını yapıyorum. Öldürüyor mu? Ben de öldürürüm. Sağ mı bırakıyor? Ben de sağ bırakırım. Ama biz İbrahim peygamber aleyhisselam onun üzerinden, bu ayetin üzerinden şunu öğreniyoruz. Peygamberler hiçbir kınayıcının kınamasını aldırmadan, ucunda belki ateşe atılmak olsa bile Allah Azza ve Celle'ye kulluk yapılsın diye bir mücadele ortaya koydular. O beşer, sen de beşer, beşere tapmayacaksın. Kula kul olmaktan kurtarıp kulluğu Allah'a hasretmek için vardır peygamberler. Muhteşem bir mücadele ya. Allahu Ekber. İbrahim Aleyhisselam peygamberi bir mücadele, bakınız. Ne yapıyor? putları kırıyor. Değil mi? Ne yapıyor? En sonunda bir tane put kalıyor. Büyük put. Onun omuzuna da asıyor baltayı. Sonra diyor ki, eğer o konuşmaya ve kendisini ifade etmeye kadirse, onun kırıp kırmadın diyor, ona sorun, balta onda. Aciz bıraktı herkesi. Dediler ki, siz aciziyet olan birisine tapıyorsunuz. Bunu hissettirdi onlara ve ne dediler? En nihayetinde Allah Azza ve Celle'yi Rab olarak tanısınlar dedikçe, onlar İbrahim Aleyhisselam'dan için ne dediler biliyor musunuz? Kalu harrikuhu, onu yakın dediler. Ateşe atın İbrahim'i dediler Aleyhisselam. Niye? Bak, bize burası önemli dostlar. Bu gecenin belki ikinci azığı olsun bize. Niye ateşe attılar İbrahim Aleyhisselam'ı? Bir şey için. Kulluğu Allah Azza ve Celle'ye hasretti diye. Dedi ki, Nemrut'a kulluk yapmayacaksınız. Kendi işini kendisi görmekten aciz olanlara tapmayacaksınız. Sadece Allah Azza ve Celle'yi Rab olarak tanıyacaksınız dedi. Ne dediler? Kalu harrikuhu, onu yakın dediler. Allahu Ekber. Ama kaderinde yakmak olan ateş ne oldu? Kaderi yakmak ya. Allah Azza ve Celle seslendi. Ne dedi? Kulna ya naru kuni bardan ve selamen ala İbrahim. Biz diyor ateşe seslendik. Ey ateş, İbrahim'e serin ve selametli ol. Allahu Ekber. Neyi öğrendik biliyor musunuz dostlar? Kalbiniz müsterih olsun. Eğer ki biz sırtımızı Allah Azze ve Celle'ye yaslarsak. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Bu müjdenin ve vaadin sahibi alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Diyor ki, gevşeklik yok, huzun yok. Eğer ki siz iman ettiyseniz, vallahi üstün gelecek olan sizlersiniz. Peygamberi mücadele böyledir ve bunu gerektirir. İbrahim peygamber uğrunda ateşe atılmak olsa da Nemrut'a eğilmedi. Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi. Diğer peygamberler de aynısı değil mi? Musa Aleyhisselam kaldılar, bir tarafta deniz, diğer tarafta Firavun'un ordusu. Ama Allah Azze ve Celle dedi ki, Musa senin için denizi yararım ben. Yardı mı? Yardı. Kim galip çıktı? Musa Aleyhisselam ve inananlar. Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi. Doğru mu? Onun mücadelesi neydi? Onun mücadelesini Ebu Bekir radıyallahu anh anlatsın. Kabe'de, Kabe-i Şerif'te Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı bayılasıya kadar dövdüklerinde Ebu Bekir öyle bir nida etti ki sesi arş-ı alayı titretti tabiri caizse. Dedi ki, اَتَقْتُلُونَ رَجُولًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ. Siz Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı öldürüyorsunuz? Neymiş Resulullah'ın mücadelesi? Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır mücadelesi. Bu. Ama ne oldu? Zafer mi? Vallahi zafer. Allah galip kıldı mı Resulullah ve ordusunu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Amenna ve sallam. Habbab İbni Aret radıyallahu anh'ın üzerinden bir şey anlatayım ben size. Habbab İman ettiğini duyunca Ümmü Enmer gelir Habbab, ki Habbab'ın mesleği nedir dostlar? Demircidir. Allah razı olsun. Demir işiyle uğraşır. Ümmü Enmer kafilesini de alır. Habbab İbni Eret'in iman etmiş olmasını hazmedemez. Allah'u akbar. Bakın mücadele aynı dostlar. Burayı istirham ediyorum, kaçırmayın. İbrahim peygamber aleyhisselam, onun mücadelesi neyse vallahi Resulullah aleyhissalatü vesselam mücadelesi de aynısıdır. Nedir? Rabbi Allah. Rabbim Allah'tır. Kulluğu Allah'a hasretmek. Allah Azza ve Celle'nin mülkünde sözü geçen Allah olsun. Mücadelenin adı bu. ötesi yok vallahi. Habbab İbni Arat aynısını haykırdı Mekke sokaklarında. Dedi ki ben artık Rabbim Allah'tır diyorum. Geldiler demirci dükkanında Habbab İbni Arat'a sordular. Dediler ki senin dinin ne? Ne dedi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rivayette ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Habbab'ın kendisi sonradan anlatıyor bunu. Diyor ki beni demir ve çekiçlerle dövdüler diyor ya. Ve üzerimde diyor kızmış ateşle oyuk açtılar vücudumda. Vallahi rivayet de aynen böyle geçiyor dostlar. Diyor ki o oyukların diyor derinliği o kadardı ki kuş içerisinden diyor suyu kolaylıkla yudumlayabilirdi. Ertesi gün geldiler ki Habbab İbni Arat hala eziyet görüyor. Sordular ona dediler ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den için ne düşünüyorsun? Dedi ki benim kanaatim değişmedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Dediler ki ondan sonra şu ateşte kızdırılmış zırhı giydirin ve sıcak çöle yatırın dediler Habbab İbni Arat. O mübarek topraklara gidenler bilir. Mermere dahi basamazsın sıcaklığından. Kızgın çöl, kum ve de kızdırılmış zırhı giydirdiler Habbab İbni Arat'a. Eğildiler ondan sonra dediler ki şimdi söyle Lat ve Uzza hakkında ne düşünüyorsun? Mücadelenin adına bakın. Aynen şu. Siz bana dilsiz, sağır, kendisine hükmedemeyen birisinden bahsediyorsunuz herhalde. Allahu Ekber. Kızdırılmış demir parçalarıyla oyuk oyuk ettiler vücudunu. Virgül atın. Sizi hemen Medine'ye götüreyim. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam mescitte ashabıyla oturuyor. Habbab İbni Arat da orada. Resulullah Habbab'a diyor ki Habbab ayağa kalk ve çektiğin eziyetleri anlat da bir dinleyelim. Habbab İbni Arat radıyallahu an hiçbir kelam etmeden ne yapıyor? Sadece üzerindeki gömleğini çıkarıyor ve sadece sağa sola dönüyor ki insanlar görsün. Hiçbir şey söylemiyor Habbab İbni Arat. Sonra Ömer radıyallahu an sözü alıyor. Diyor ki eyyuhasşebab ey gençler Habbab'ın oyuk oyuk diyor vücuduna iyi bakasınız. Bugün Allah Azza ve Celle bize ensar gönderdi. Bugün biz Allah'ın inayetiyle muzafferiz. Allah bize yardım etti ve İslam galip geldi. Ama bilin İslam bugünlere böyle yiğitlerin sırtıyla geldi. Bunu unutmayın. Neyi öğrendik dostlar? Silsileyi hemen şöyle bir gözden geçirelim. Peygamberler Allah Azza ve Celle'ye kulluğu hasrettikleri için Rabbi Allah dedikleri için hep işkence gördüler. Ama sonuç ne oldu? Neyle neticelendi? Allah onları galip kıldı. Doğru mu kardeşler? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam da aynısı oldu mu? Habbab'ı örnek olsun diye anlattım. Vallahi böyle yiğitlerin sırtından Allah Azza ve Celle muzafferiyetler ikram etti ashaba. Ben de size yüreğinize böyle su serpecek bir ayetle sohbetimi bitireyim inşallah. Çünkü aynısını biz de yaparsak, peygambervari bir kıyam gerçekleştirirsek, bugün seni, sizi, bizi, birileri Allah Azza ve Celle'ye isyan etmeye davet ettiğinde peygambervari kıyam eder de Rabbi Allah dersek uğrunda ateşe atılmak bile olsa bilesiniz ki mutlu son sizindir Müslüman kardeşlerim. Çünkü Saf suresinde Allah azim olan Allah bize şöyle bir müjde veriyor. Estağfirullah. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ nasrun minallahi ve fethun qarib ve beşşiril mu'minin. Diyor ki ayrıca bir sevineceğiniz haber daha vereyim size. Nedir? Tuhibbunaha nasrun minallahi ve fethun qarib. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Allah bize yeni fetihleri görmeyi nasip etsin. Kolay mı olacak? Vallahi değil. Zor mu? Vallahi evet. Kafirlere rağmen bu iş olacak. Kafirler size gülse de aldanmayın, oldu mu dostlar? Kafirler sizle birlikteymiş gibi görünse de aldanmayın. Çünkü onların tek bir derdi var. İslam yeryüzüne hakim olmasın. Doğru mu? Vallahi onlar sizden razı gibi görükse de değillerdir. Aklıma geldiği için söylüyorum. Mücadelemizin önünde kafirler set olmuş bekliyorlar. Senin derdin, bizim derdimiz İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak, onların derdi ise İslam'ı yeryüzüne hakim kılmamak. Sana göz kırpsa bile bil ki o yalan söylüyor. Çünkü o sen Müslüman olduğun müddetçe, sen İslam için ortaya bir mücadele koyduğun müddetçe senden asla razı olmayacaktır. Doğru mu? Kısa bir hikaye anlatayım. Daha doğrusu bir rivayet, ondan sonra da bitireyim. Anlattığımdan şu dersi çıkarın oldu mu? Kafirler sizden eğer ki İslam merkezinizi aldıysanız, İslam'ı temsil ediyorsanız, İslam yeryüzünde hakim olsun diye bir mücadelenin ucundan tuttuysanız, kafir size gülse de kuyunuzu kazıyordur. Bunu bilin. Mücadelenin çetinliğini anlatmak için söylüyorum. Vallahi kolay değil. Bir kız çocuğu Ali radıyallahu anh'ın arkasında böyle onu takip ediyormuş. Ali radıyallahu anh takip edildiğini fark edince hemen arkasını dönmüş. Kıvracık yakalamış, bir bakmış böyle genç delikanlı bir kız çocuğu. Kız çocuğu. Ali radıyallahu anh'ı takip ediyor. Vallahi ben bu örneğin çok tesir altında kaldım. Rabbim bana anlatma kolaylığı versin. Versin ki kafirlerin diniyetini ve zihniyetini daha iyi anlamış olabilelim. Mücadelemizin ağırlığını, hani Resulullah aleyhissalatü vesselam söyledi ya, yüküm ağır diye, bunu hissedebilelim. Çünkü kafirler bize göz kırpsa da vallahi nefret kusuyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh kız yakalayınca diyor ki kızım beni takip edip duruyorsun niye? Ki o yakaladığı kız da Yahudidir. Dikkat edin ha. Bilir onun Yahudi olduğunu. Der ki kızım beni niye takip edip duruyorsun? Der ki Ali seni sevdiğimden. Hakikaten sana bir hayranlık besliyorum. Onun için arkanda gezmekten zevk alıyorum diyor kız. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona boşuna dememiş ilmin kapısı diye. Ana medinetul ilim ve ali babaha diyor ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ben ilmin şehriysem Ali kapısıdır diyor. Kerremallahu vecha. Boşuna fakih değil. Bakınız basirete. Diyor ki sen Yahudisin. Yahudiyim. Diyor ki Allah mı doğru söyler sen mi? Diyor ki Allah mı doğru söyler sen mi? Diyor ki benim inandığım Allah her zaman doğruyu söyler diyor kız. Biz Allah Azze ve Celle'ye inanıyoruz. Doğru söyler. Öyleyse diyor senin doğru söylediğine inandığın o Allah bana şöyle bir haber gönderdi. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Kafirler yani Nasraniler ve Yahudiler siz onlara tabi olmadığınız müddetçe asla razı olmayacaklardır. Bu haberi veren Allah'tır. Madem Allah doğru söylüyor, sen yalan söylüyorsun. Kızcağız ne diyor biliyor musun? Daha doğrusu kız. Diyor ki vallahi doğru. Ben yalan söyledim. Diyor ki Ali. Diyor ki cesursun. Seni asla öldüremem. Sana o kadar nefretle bakıyorum ki. Sana o kadar kinleniyorum ki. Elimden gelse seni bir kaşık suda boğacağım. Seni öldürmek için gecemi gündüzüme kattım ama sana takat yetiremiyorum. Arkanda niye dolaştığıma gelince o kadar kindarım ki Yere düşen gölgene basıyorum, hıncım gitsin. Hıncımı diyor, senin gölgene basarak alabiliyorum ancak. Seni sevmemi nasıl bekleyebilirsin? Mücadelemiz bunlarla. Ama Allah bize müjde verdi mi? Verdi. Ve uhra tuhibbunaha nasrun minallahi ve fethun karib. Allah'ın yardımını ve fethini görmek duasıyla. Allah azze ve celle söylediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Rızasından ayırmasın inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.